दुश्मन भी दोस्त भी जान दे के मिले जान ले के मिले प्यार तो प्यार है चाहे जैसे मिले किसे है फिकर गलत क्या सही जीता यहाँ है रिश्ता सही ले हर सोच से है दस कदम आगे वो ले जाएगा आंखों तले सांस तेरी चुरा के वो तू सोच ले हर सोच से है दस कदम आगे वो ले जाएगा आंखों तले सांस तेरी चुरा के वो तू कहीं भी चुपे वो तुझे बाजी है जान की जान दे जान ले आन है तो शान है कुछ और ही अंदाज है उस दम का किसे है फिकर गलत क्या सही जो जीता यहाँ है रिश्ता सही गलत क्या सही जो जीता यहाँ है रिश्ता किसे है फिकर गलत क्या सही